دا به کې مدنی صورت راغې ښا دا ټول مخکې مکی صورتونو بغیر دا حج خو به کې لابل شانتې و حج ځکه هغه څه په مکه کې نازل شوی او څه په مدینه کې نازل شوی و څه د شپې نازل شوی او څه د دروازې نازل شوی او څه په جمعې کې نازل شوی او څه په اوړي کې نازل شوی څه په ځمکه نازل شوی او څه په عرش کې نازل شوی و توبه توبه هغه خو لابل شان صورتو ځکه هغې ته نه څوک مدني ویل شي نه ورته مکي ویل شي دې ته به څوک وایي او دا مدني صورت ته نازل شوی بد د صورت حشر نه امکه سره مناسبت ته دی چې صورت مؤمنون کې الله او صاحب بیان کړو د مؤمنانو سورت نور کی بچکی د بی حیاه نه د غلطو نه کار کارونو نه چې دا هم غریا ساته ها ازو هم دا و چې مخکې صفات د مؤمنانو ذکر شو ذی سورت کې د منافقانو ډیر باس دي ځکه مدینه کې منافقان ډیرو کنه ها نغیب ډیر کار کړی ها او بل داو چې مکه اسلام د عقیده و دلرینا کها مریم توها انبیا حج د ټول عقیده اسلام او سورته نور کې اسلام د عمل ذکر کوي بل داو چې مکه اعمال صالحه بیان کړو مؤمنانو یوزل و بیا و سوال له سپور نزل تکی تنزیح دا خبائصو نا چدا کارو نمکا عرب تی جزی داو چل تحویلو الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ نزی صورت کے طریقہ خید حفاظتا چه سنگا بندان ساتے طریقی دا حفاظت پو صورت نور کی خیخا التام عقلی دلائل نقلی ذکر شو نزل تبا مثالو ندیری امسلا دوارو طرفینو مومنانو دیو ذکر کئی رب تی اسمی داو چلا منویر قلوبنا بنوری کا اللہ منویر قلوبنا بنوری کا اللذی نزلت علی الفرقان نمی وطا نور ذکر کی خود چیدی که دا اللہ دا نور ذکر دیکن اللہ نور السماوات والارض فضیلت دا دی چې حضرت عمر لکلیو کوفی والاو تا فقبل خلافت کی کوفی والاو تا دک دا کوفر دیر دا خلق پکی امو خود شر کن آو بس خوا چسک لکا مثال پاکستان کی لاور دی چسک گندون اندازی نرازی حضیانان پا دی کی دی از ملک و گندون پا دی کی دی دا کوفا هم دا غصی وخا ناغی تحویلیو چه علیمو نساکم سورتا نوری کزناناو تا نور قرآن نخیه سورت نور ورتاو خیه دا دید پارا پورا دی دا غصی حضرت عائشه هم ویلیو رضی اللہ عنہا چعلمو نساکم سورة النور والنساء والاحزاب دیکی دا احکام راغلی او سورت کی پشان دمخ کی سلوری سیدی اول ایسا دا ولسو آیاتنو کی ادویم ایسا دا بیاد لسمنا ستائیس پوری و اجتماع آیات شپک اجتماع آیات پوری ابیاد ریم ایسا دا شپک اجتماع آیات نا ترپینتیس پوری ابیاد سلوانو با داغینا تر اخیر پوری په دې اولی سکه چې لسه یاتونه دي سلور احکام سلور احکام بیانې بیا په دویمه سکه د رسمنا دویشتم پوری براءت د آل رسول واقعا د عفق د حضرت عائشه هغه بیانې یو لسمه یاتنا شپږشتم پوری یا دریم ایسا دغه ویشتم نا 35 پوری وو آداب وو طریقې چې باغی سره د ملک نه فحشا او زنا لري کیږي هغه بیانې چې پردو کورونو ته به اجازه تمزه تا یو ادب دی مؤمنانو ناری نو ته موای چې نظرونه ښکته ساتي دا دویم ادب دی زنانو ته موای چې نظرونه ښکته ساتي دا دریم ادب دی څلورم زنانو ته وای چې خپل درز نور کوي 31 کې ولا ازربنا بیرجلین نالیو دا پینځم دا دی جوان کې هل ایام امنکم الصالحین پکور کې چلونا یا خویندې ورسی وخت نو تلوار پی کوئے انتظام والا کوئے اوش پگم غلامان ڈیرو اوین دے تاغین پا دنیا کی فحش کار کی دو نوی رستو آخر کے چواللزین ابتغون الکتاب ما ملکت ایمانکم فکاتبو اغی سرا کتابتو کے اوازاد کے خواہ وم داوی چې ولا تو کریو فتيات کوم عل البغای تاسو زور او ظلم مکوئ یا په خپل اولاد باندې یا په وینځومین باندې دا به حیا یې دا مکوئ ها دا و عذاب ذکر کوي بیا ورپسې اخری څه کې دا نغی کې عقلی دلایل دي هغه کې مثالونه دي د دوارو د اعمالو د مؤمنانو د مشرکین د اعمالو ذکر بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ دا یو حصہ ده حصوی سورۃ ته هر یو سورۃ حصہ ده و دیتا باقیده نم واغستو دا دا کمال دا وجینا چپنز بسر طول سورتونو تا تا دی مزامین دیر قیمتی او دیر ضروری دی دا یو حصہ دا انزلنا مونگ نازل کری دا فرضنا مونگ فرض کری دی احکام دا دی پا خلق باندی وانزلنا فی آیات بینات امون نازل کړی دی په دې کې آیاتونه د توحیدم دواړه قسمه پکشته ده هم بګه احکام دي د معاشری اصلاح هم بګه مسلې توحید د په اخر کې لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نه عبرت حاصل کړئ سلور احکام په دې اول باب کې لسو آیاتونو کې هغه کې اول حکم دی حد جاری کول پزانی او پزانی باندې ډیر وخت خدا نو کنه سورۃ النساء کې تیر شو چې بس او وی ساته بندي او ساته ابیا دا سو وخت پس دا حکم نازل شنو نو ول بګه دا حکم دی سزا ور کول حد جاری کول پزانی او پزانی باندې په دې کې دا شرطونه دي ښا چې په دې شرط باندې چې شادي شوده بني غیر محسن اذم عقل بلوغ حريت دا به شرطونه دي ښا ولې د مجنون د پاره حد نشته لیوانو د پاره نه بالغ د پاره حد نشته او د غیر مسلم لپاره حد نشته اگر کی امام جابز پدی کې مې خلاف کیه سړیا ولی هغه وی چې کوم مسلمان نه نوم به ول حد ورکول شي ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم يهودي سړیو که خدوا هغه د جمعات مخ ته سنگسار کړ هغه خو پیغمبر وو دا خصوصیت به خدا احکام چې څومره د شریعت دي دا د مسلمان په حق کې دي ښا دا د غیر مسلم په حق کې نه دي هر ټیک دا هغه ذکر کړی چې هغه بزمی یو کنه چې کوم کافران راغلي د مسلمان په ملک کې اوسي او یې ذکری پاسپورت ورسره یې او امن دل تاغستی نو باغی باندې وجاری کیږي بیا که هر قسم حدیخه او په حربي باندې نه دا شرطونه دی وګه ازانیت و ازانی زناکار خزا و زناکار سړی چی دی فجری دو کل واحد من او ما او ہے هر یو دی دوارو لرم میت جلدت سل دوری سل کوری دی کل واحد ان کی دغا پیدا دخا چی خلق خود اغا کئی کنا اگر دی یهودیان چابوی چې دا اصل کوړی و به تقسیم کو نو 500 یو لا 500 بل نه نه کل واحد هر یو له سل کوړی ور کول تقسیم به کې نشته دی ها دا یو شرط به دی کی چې دی له بدا سزا ور کول شي ها په دای چانه منله او دې څه چاغاله نو کې هو دا نو حدیث کی راضی ابن کثیر ذکر کئی چی لحد یقام فی الارض چی یو حد پزمک جاری شی یو خیرن لی اہلها من ان یمترو اربعین صباحن خا دا دیر بہتر دے دا خلق دا پارا دا دینا چی سلوی خرزی پی باران وری سلوی خرزی چی باران وری کنا دا زموکا بیا بلشان شی خوا اتا با حیران شی چی نوی بوٹی پکیو شی اغا زارو بوٹی چی دین تبا چی دا بلش دا اغا بوٹی ندی دمرا خیر آزا شی دمرا ترقیو کی خوا خوی نا دا دین اغا یو حد چی قائم شی دا زموکی دا آبادی دا پار دیر بہتر دے فالا چی جاری خوشی پا صحیح طریقہ کنا ولا تاخذكم بمعرفه ودينني سيتا سولرا پدي دوالو باندې رحم بمعرفه او ترسو في دين الله اذا الله په قانون کې دیو جنې هغه سړی به دې لپاره مقرري جلاد اچي وهل کوي کنه هغه اکثر دې تور خلق نراني سي دا حبش خلقا دا سودان والا زکا غیب دی خپوی نولی زکا حدیث کرا غلی ہو چکم یو سڑی دا سکلی چی پسلو کی یو دو والا کمی کلی زکا دا آگا نا سوکتا پسکولی چی خدا آگا کار دشماری بیکا نا نوس هغه له کوړی ورکړې خو یو دوه گزارې پکې کم کړو نو چې قیامت شي نو الله و دې راولي او تپوس وکې کنه پنما حسابو نو ته وایي چې دا په دې حد کې دا کمې ولي وکړه وی دې وی چې الله ظلمي په اوسو دې رحم می پیراغه دارا الله به تو وی چې ته زمانه زیات رحم کوونکې توا نورې دي سوره مومنون کې انت ارحم الراحمین ملائکه تو وی چې ویني سه بوی ځای جهنم ته د شمار ما سره مقرر کړو دي کې څه مطلب وو ما باس ویلو چې وی وخه بس الله یې زمانه شمار کې دا مطلب کدي کې چا یو کم کو بس لکه چې دا عمل نه یې کړی ها ها بل باغه سره راولي چې هغه د سلو د پاسه یو دو گزاره په نور کړیو ها میرا به الله حاضر کې او تاسو به تنو کې چې دا ولي یو بچی الله ډیر ظلم کړی ونه ډیر سرکشي کړی ونه ځکه وی اللہ رب العزت پوئی و تاوئی چستان سو نقصان کلو تانے چرتا پیسیل اپٹی کلوئی کنا شرشامی دن وڑیو کنا سچلی کلو کغوامی خیدن اپٹی کلوئی کن نقصان کلو خوزمائی کلو نو دا سل والا پورا نوی نو کن لے کو تاوئی چی پوئی دے او جہنم تے اغور دوئی داو دیر گران کار دے کنا خواہ او دننی سی تاسو لرا په دې ځواړو باندې رحم د الله په قانون کې ځکه الله چې کوم حد مقرر کړی دی رحمت ته چې تاسو به ځان نو سو کینو هغه رحمت نشو کنه تاسو ته یاته ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که تاسو ایمان راوړی په الله باندې پر د آخرت باندې نو چې په دې قانون کې زیاته او کم نه کوي ها دغه د دې چې غلام نداسه وشه نو هغه له 50 تخه د کاروست راضی بیا غلام وینځه هغه له 50 تي او د حر د پاره پورا د غسل کوړی دی ښا اوس ډیر خلق واغی و سزا ورکول نو په ګټ کې به ورکول اسوک به نو خبرو نو الله ویچنه ولی شهادو عذابهما حاضری دیو کی سزا ده دی دواړو ته طائفتم من المؤمنین یو لوی ډله د مؤمنانو کم از کم سلویختنه خوچی کنه شری ولاری او دا سزا غی لور کولی چې عبرت نه واخلي کنه ها دا یو حکم او ګور حدیث کرا غلی دی چې البکر بالبکر جلد و مئتن و تغریب و عام تاثر راول چه دقا سی لوندی ناغی لبا سل کوری ورکولی شی یو کال و دکلی نیستی شی تغریب نو نور امامان پاگی عمل کئی داو سر مرگری کئی خوا امام بوانی پر احمد اللہ لے وی گورا چ قرآن سویلی دی نو دا حد دی ها حد په حدیث سره نه ثابتي ځکه حدیث ځانني دی او ځوان سره حدود ساقتيږي ثابتيږي نه نو هغه تقریبا امن ته په حد نه وایو او هغه ته په تعذير وایو چې هغه بادشاہ د هغه زمانی هغه امیر خلیفہ کوم مناسب غنی نو جوړ او دې شری د کلی نه تایی کن داسی خواه خواه تکلی نده اوشاری بار کاغا مناسب گرنی خواه او حد و تذکنو آئیو چه بیا با پا حدیث سرا قرآن منسوخ شی دیتا منسوخ که دلوئی کنا چه قرآن صرف دغوی لی فجلی دو جلدتن خواه اگورا جلد ستوئی سرمنی تا نفجلی دو دیولی زکا وی گزار چه کئی نو داسه بنه کئی چه اڈو کی تاو رسی صرف چه سرمنی سره تعلقی خوا نو دا خود گزار کار نده دا داغی کوڑی کار ده نو کوڑا با داسی چه اڈو کی تن رسی بس صرف وقت سرمنی سره تعلقی خوا دویم حکم د ډیر احتیاط ته پاره دی ذکر وکړه چې خلکو وګوره چې دې د وژنې یو بندا سزا جاری کیږي کنه نو داسې وکې چې دې نه ځانو ساته وګوره خدای دار وزن راولي په چا باندې ښا نو ډیر ځان ساته وګوره اخوان بوی زبار احتیاط کوي احتیاط کوي دا په دنیا کې عمر سوایي دا او بیا په آخرت کې عمر سوایي دا نو وي فایات مشکل دي ځکه مطلب الزانی لا انکح الا زانیه او مشرکه وزانیت لانکہوها الا زان او مشرک فحرم ذالک علی المؤمنین زناکار سڑے چی دے دسر لائق دادی چی دے دے رشتہ نکی مگر چرت دغسی زانیی سرا چی دے پشانتی دا ایا چې د ذنوم زیاته قبیحه ای چې مشرک ای د دې عمل سره دا لایق دا څومره منحوس عمل لکه دا څومره خبيث عمل لري نو د دې عمل سره دا لایق ده چې د لدې سو کرشتن ور کوي نو بس یاد وته دانیا ایا مشرکه چې خو صرف عمل خراب ده ایا عمل څنګه چې عقیده هم خراب ده دغه سو زانیه تو زانیه خزه چې زانی کانه ناخلی دی لره لایق ندی چې واخلی دی لره چرته سو عزتمن پاک سره نه مگر چې دې په شانتی زانی وی بدعملی او یا د دینوم زیات قبیح هي چې مشرکی داسې لیاقت ذکر کو ګردانه چې دا مسله ده د دین ښه نه د دین او وزن ساتل غواړي دا یو معنا ده دوی معنا دو عادت تا عادت ښه ازانی د زناکار سړی عادت تا دی چې دې نکاح نه کوي الا زانیتن او مشرکتن مگر د دغه سي زناکاری سره او یا غیس کوي چې مشرک هم وي د دې عادت تاریخ وینې تاسو دا پلمکار او دا سوته وي دا دي کنه دی یو بل سر رشتي کوي نو جوړ یو شانتی دي کنه ها یو شانتی دي عملی هم خراب دی له سبب کې مشرکان وي ها او دی خپل کور محله کې او په جم کې او په گاون او په کلی کې رشتہ نه کوي ایسو کو اړو څوک ته خبر نه او خلک خبرې کوي چې هغه خو واده کړی کم ځای کړی بس اگر اخپل دغا کی کڑے سلیمہ کی چیز خلق ورسر ہی کڑا اللہ زدہ عدد دا دیخوا دغا سی زانیہ چی دا ناخلی اگی سرا اگی دا پنی کا سرا دا غی عدد تا دی چی ناخلی اگی دا ربل سوکا مگر دغا سی زناکار بدا ملا او یا دا غنا زیاد قبیح لکا مشرک شو بس چی دا مانای نو سی اشکال نشت پا آیات باندخوا قرآن عادت بیانی چه دی عادت تا دی دنیا کی خواه انور مسئلہ حکم نبیانی ولیوی و حرم ذالک علی المومنین حرام کری شوی دا کارونا پا مومنانو کم دینا شرک دا حرام دی مومنانو باندی خواه خود دی عادت تا دی نو دا دویم حکم و مطلب زان ساته د دې خلقو د مجلسونو نه ځان ساتي د دې خلقو د رښتو نه ځان ساتي د دې خلقو د خپلولونه مؤمنانو ته موحدینو ته وی چې ګوره خیال کوي داسې خلقو کې رښتاو نه کوي کني بس لار د مالګ سره به مالګ شيخه هر صبح ختم شي دریم حکم شان خید مسلمان پاک دامنی خی او عزت چې کوم مسلمان سړی دی او که ښځه ده چې چا د تکنزل وکړو خاص کنزل ښه دې ته قذف وي ښه قذف څنګه یعنی پته وي چې یا ځاني داسې اواز وو که سړی وو یا وته وي چې یا ځاني اتو داسې وته چی رجع دیتا راضی خواه رجع دیتا راضی او یا نسبتو کی چی ها زالی سمن کا دا وڑو کی خستانا نده زانتاو گورا دتاو گورا کسلی تاوی که خودی تاوی خدا هم دقا کنزل شو خوا چی دا سیوا تاوی پا دی شرطو چی کدو دا کنزل چا تکڑی دی کاغا سڑی او که خودوا نو چی پینز شرطو نا پکیو مسلمانو آزادو عاقلو بالغو پاک دامنو الاسلام والحریت والعقل والبلوغ والعفت دا آیات ساتے ہیں دا بیند شرطن نبکی تدی کی یو شرط نہیں کنا اوغتا چاکنزلو کنو اگی کی دانشتا دا صدا پکی نشتا خوا مسلمان نہیں کافر تا دے نپاغی کی یا مسلمانی خو حر نی نغی دا غلام ویندی نغی دا سزا نشتا دی او یا دا چی مجنونی لیونی پاغ کی دا نشتا دی یا صوبی دی نابالغ دی او کم دا نشتا دی او یا دا سی بندی چی معلومی ارچاتا معلومی چی دا خو بدا ملا دی دا خو دیر غلط سڑی دی دا خو ټولو خلقو کې معلومي نو کاوه ته چازانی ازانی او نو پاریس نشته دا بینځ شرطونه دا بګیږي والذین وکسان یرمون المحصنات چې بدنامه پوری کی په پاک دامنو خذو باندې دغه سي پاک دامنو سړو باندې محصنات او محصنین دای محسنات دغه پنځه شرطونه دی په دې ټولو کې دی دا قبض نامه په پوره کې نو ځل په کار دی چې و سلور تنه غواهان راولي چې دا خپل خبره صحیح کی ثابت کی چې ګوره ما دروغ نه دی ویلي دا سلور تنه غواهان نه براولي ښا نو چې راوستو هغه ګواهی وکړه نو ځدې خود داتیاو کوړو نه بچو اول ته پاغه باندې کو سړې دې که خدا دا هغه باندې خپل حد جاری شي کچې شادي شوه دې نو رجم دې او کنه دې نو اصل کوړي دې مخکي حکم وشو والا چې دې سلور غوان راوړي کنه ها ثم لمياتو به اربات شهدا او بیا رانه واستل په دې خبره باندې سلور غوان فجلزوم سمانی نجلدتن نو اوہ ہے دی کنزل کون کی لرا آتیا کوڑی سمانی نجلدتن دی تحادی قذب ہوئی خوا او قذب کنزل توی خاص آتیا کوڑی خوا دیکھو یوس زاشوا خوا برگتو دویما ولا تقبلو لهم شہادتن ابدا او دا بند چی دے دا سڑے نبا قبلی گی دد گواہی ہمیشہ کبل دې چرته داسې یو مسله پیښه شو او خلک وی چې یره غواته جته نکاح تړلې شي نو دې پکې راوستو محدود په القذف الکه وای دې نه قبولو ا قرآن ویلي چې زه شهادت نه دی منظور که خوشالي که خپي محدود په القذف دې غوانه شي کېږي کده نکاح په مسله کې کده سپمه په مسله کې که هر مسله او بد دی محرومه دی خواه ولی دا داس خبره اکلا چی امام بو حنیفه وی پکار دای چی دا جبت نکرد شی ولی زکا دی جبی تاجت نیشتا وسو دی چی سووی نباس و چونکی دا خوچاویلی ندی قرآن و سنت کنا نباس منگ بوایو چی با پاکی خدا سی دے لکا چی نی پاکی گنگا دے چی شہادت تچانا قبلی گا گنگایی کنا خوا تدہ دا جبا اسی جبا دا وخا دا پا خلک پراتا دا خوا تدہ اس خبرنا دا قبلی گا خوا درم اولائی قوم الفاسقون دی تبا فاسقان فاجران ویلی شی دی تبا مومنان مسلمانان نشی دی زیدا یبا خوی ویلی باتا نشی چسوک و توازد ای علاقه دو که دی فاسق توازو کا دو که دی پاجر توازو کا وی محلمر آغلی دی خواه خواه تاس بنوی چه دو که دی خاری سیب توازو کا دو که دی امیر سیب توازو کا نا آخو دی عزت نم دی فاسق بوته وی فاجر بوته وی خدا غره مسلمانان ملک یادو ها دا ملک نه یادو چې مسلمانانو ملک یا یادو ها دا درې سزاګانې ګوره الله سره د مسلمان تمره عزت ښه چې دا چا کنزل چاو کړو نو دا غل ګوره درې سزاګانې شوي اتیا کوړي شهادت رد دی او فاسق بوته وای سم نم با تناخ لے اگر کمو رو پلارو نم یخی صحیح نم کنا چه یاسین نه یاسین با تولیو ہے تا دی یاسین قابل لے اولائی کوم الفاسقون اللہ اللذین مگر آکسان تابو چی تو بیویستا من بعد ذالکا پس دینا چی عرصو شو او تیا کوریم اخری او دا او توبه مو استبیا او خلقولی د چیره ډیر پابند کی زمانه او ډیر نیک انسان شه او سږیره پرې خو دا او سره د جمعه نه خزینه ها واصلحو د عمل اصلاح وکړه ها بن الله غفور رحیم بشک الله بخون کده مهربان سم مطلب امام ابو حنیفه وی چې وسو تفاسق نه وای ها اس بوتا دا عزت نمخ لے چا امیر سیب قاری سیب عجی سیب دا بوتا آئے خوا دا عزت نمبول خوا پا دی توبی سر صرف دغو شو آو امام شابی سے کوئی چہادت بهم قبلی گی وی ادا غب ہوئی مگنو آئیو آو زکا قرآن تبا گوری کنا اللہ اللذین چا سرنیز دیر آغلی دی فاسقون سرا جوړ بس د لری ک کنه مگر هغه کسان چې توبه ویستا او عمل اصلاح وکړه نو ته تو فاسق نشی ویلې انور احکام په خپل ځای ښه شهادت چری نشی قبلې دی ښه دا مسله وا ذرمی تهمت پورې کول په مسلمان بندا نارینه او کزنانې ا دې کې یو خبر شته چې اوسړي ولګي او پچا باندې دا نوم پور کو یا زانی یا زانی یو توي او ولیکن خبره قاضي ته لا نظر رسیدلې فیصله پې نه شوي ها دا تیاو کولو دا نه دي شوي او هغه خلق ولګي دا چا ته کنزل کړیو ناغي رال چې بس یې مونږ معاف کړې بس توبه دی او بس یې الله تا مونږه داو نه کوو تا خو ارسو په داوا کیږي چې کای سره داواو کې نه لوتی رپورټ کې اف آی آر په کټ کې او چې هغه وی چې نن مونږ داو نه کوو بس زمونږه جت نشته دیو توبه دی او بس یې فلزان اصلاح دیو کی نو بیا نشته ها بیا نشته او که داواو شوا او قاضی ته خبره او رسیده او غول مهر را پری خودو نو با بیا دی که بخنه مخنه کار نکی خواه فین اللہ غفور سلورم مسئله ده لعان ده اغام دقا خبره ده و ده خضی و ده خاون پمیند که خاون ده لگی ده اخپلی خضی بانده تهمتو لکو او یو تا بلتوی چیزو کور تر عالم ها نوار یزمی ولی ده یعنی مطلب داو چی او دا وی ګورځي ګوره په خپل خځه باندې اوس دلته په کاري کې سلور غواهان راولي کنه دی په ذاتي او کورونه لخلاصي اچرا نه ولي بیا په کاري درې ذاتي او کورې ورکړي شي وینا د مسله داسې شوخه دی په تش قسمونه کوي پینځه پینځه نو دې ذاتي او کورونه خلاص شو چګوان وسره نشتا اوا خزه ز رجم نخلاص شوه چې پینځه دې قسمونه وکړه ورناغی لخو کچر در آوسته وی گواهانو اگواهی کلی وی ناغی لخو بیاره جمو والذین آو کسان یرمون آزواجم چه تهمت لگی پخپلو خودو بانده ولم یکل لهم شهدا و نید دید پار گواهان الا انفسو مگر خپل زانونا بسو ایزن نور نیم خبر خو ما دا سلی دلی دینو خواه و شهادت احدهم قسمونه به معنا کوخه او شهادت وته ولي وي زکه وي چې دې قسم کې به اشهدو خامخای چې وي بچ اشهدو بالله الذي لا اله الا هو اشهدو والله الذي لا اله الا هو نو شهادت او قسم دې یو دې دې اربع شهادات بالله سلور قسمونه وي په الله باندې او هر یو قسم سر بدا سڑی وی چنو لمن الصادقین او زن تا منسبت کی پسینه بلا سکتی چه دا بندر اشتی نده انو لمن الصادقین دا بندر اشتی نده خواب والخامستو پینزم دلبووی اللعنت اللہ علین کان من الكاذبین چه لعنت خده دی پتی بنده بانده کده دروغ جنی بد ذکر خوشو بین ذ قسمونو ادي دو اسیاو کوړو د حذی قذف نه بچخه اوس هغه پاتې شو و يدرا او عنها العذاب او لري بکی د دې خزینه هغه سزا و هغه حد هغه له رجمو کنه ها پاله کده گواهان را واستي وي نو هغه به وسه چل کی لري بکی دا غینا دغه عذاب او سزا ان تشهدان چه اغا گواهیو کی خواه دا فاعل دی یدرهو اربع شهادات ملائی اغا بم سرور سو گندون کئی پا اللہ بانده او سبوی هر سو گند سر بوی چه انهو لمن الصادقین دا سره در روح جنده خواه والخامستا و پینزم دل بوی چه ان غضب اللہ علیہا چه دا اللہ غضب دی پا ما بانده خضب ہوئی خواه انکانا من الصادقین کچر دی دی رشتی نو نئی تا پینزه دی پروشنو بس پینزه پینزه سو گدونا او هر یو دا سزان بچو پا دی سرخا گورا مخی والخامسا تو اولخامسا تا دې زوار زیر کې پیش کې راولې داس پره دا وجه دا چې دا لګي د مخ کې سره د مخ کې عدد څه دی اربعو ګوره اربعو پیش راغلو نو الخامسته دا غي سره دینو په دې باندې پیش راځي ها ا دې بلکې وګوره ان تشهد اربعه نو الخامسته دا پینزم خدا غی سر پینزم دیکنه خواه نو دا باغی سر لگی پا غی زبر نو پا زیبم زبری دا زکر عدل بدل راغلی خواه گریمر دی زن دا عربی خواه ولولا فضل اللہ علیکم و رحمته کنو فضل دا اللہ پتاسو بانده خلقو پتاسو پا دی خلاص شیوه جوز پینزم دا لقسمو نو کند دم را بوج نخلاص شیوه که همار گو کدو سڑی پاگئی کنون دخزی پاگئی که همار کو نو اللہ وی دمائی احسان مانے چپا دی معمولی معمولی گونتی خبرو می دا مرگ ناو دا عذابون نخلاص کرے اگورا ولولا فضل اللہ علیکم کنو اے فضل اللہ پتا سبان دی چی ایمان دی دا خود ایمان خبری دی کنو کافر دا پار دا خدا ندی خوا او فضل دا اللہ چی ایمان دے او نوی رحمت دا اللہ پتا سبان دے چی قرآن دے تا دی شکریہ دا کوئے دا لوی نعمتو ندی گوارے خوا نو تاسو دا دمرا لوی عذابون نبچ شوئے پا دنیا کے و آخرت کے وہاں بچ کی گئے خوا نو جواب ورسرانیشتا یہ ولولا فضل اللہ علیکم و رحمته لعجل لکم العذاب وصو بید العذاب در کرے وصو ونا و وان الله تواب حکیم یقینا چې الله بار بار توبه قبلون کړي مهرباني کوون کړي رحم کوون کړي او ډیر وی حکمت والے دې پار خبره کې حکمت ته خمونګ پین پوي کني چې په یو یو قانون کې الله سمره دې حکمت ته ها رسولتی نور کی ذا اول بابو دسو آیتنو کی اوغی کی سلور احکام ذکر شو اول حکمو اجرا دا حد و زانی زانی جبان دویم حکمو دا مجالسو دا بحشان ازان ساتل دست دنو کی مکی نیکنا او دریم حکمو دا تحمت پا پاکو خلقو تحمت ملگا ویکنا اصلورم حکمو دا لعان دا خاص د خزې خوان په میاد په اخر دعوانه